Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Evet, yumurtalı sucuklar da hazır. Mis gibi koktu be. Çay tamam, bardaklar tamam. Reçel çıkardık, bal çıkardık. Tulum peyniri. Eyvah, patates kızartması. Bugün güzel bir gün. Ben kahvaltı hazırlıyorum, çocuklarımla birlikte yiyeceğim birazdan. Cihangir, ne yapıyorsun? Haklısın Ganimet. Bugüne kadar erken kalkıp size kahvaltı hazırlamadım. Şaşırmak da haklısın. Ama bugün güzel bir gün. Mis gibi bir kahvaltı hazırladım. Çay da hazır. Hadi çocukları kaldır bakalım. Cihangir, hasta falan değilsin değil mi? Karşında yepyeni bir Cihangir buldun değil mi? Her zaman yapmam bu kıyağı. Hadi kıymetini bil, ganimet. Cihangir, başına bir yere falan çarpmadın değil mi? Hayır canım. Niye telaşlanıyorsun ki? Cihangir, bugün Ramazan'ın ilk günü. Ayol, biz gece sahura kalkmadık mı? Allah! Evet, nasıl da unuttum. Allah'ım beni affet. Allah'ım tövbe yarabbim. Bir şey falan yedin mi? Hayır ganimet, elimi sürmedim. Sizinle beraber yerim dediydim. Zaten bir tokluk hissediyordum. Ulan uyku sersemi olarak yemişim sahuru herhalde, ondan hatırlamadım. Allah'ım bu günahkar kolunu affet. Ah Cihangir. Anne, gayetten sucuk kokuları geliyor ya. Ben de patates kızartması kokuları alıyorum. Oruç olduğun içindir. Serap bu serap, oruçlunun serabı. Allah'ım sen ne büyüksün. Süper bir kahvaltı orada hazır bekliyor. Ama senin emrinle biz onu yiyemeyeceğiz. Sen gerçekten çok büyüksün Allah'ım. Kayınbabam nerede Badire? Ortalıkta görünmüyor. Muhabbettin Bey'le gezmeye çıktılar. Oruç ne gezmesiyse. Ha, ben de seni onu aramaya çıktın sandım. Lan Badire, o ne ya? Bir kucak gazete almışsın. Ay Suhi, Ramazan kampanyaları çok iyiydi, dayanamadım aldım. Ne kampanyası ya? Gel beraber bakalım. Bir sürü şey vermişler. Kuponları biriktirirsek bir sürü şeyi de alacağız. Allah'ım yarabbim, senin neyin eksik ya? Öyle diyorsun ama koskoca emakin emlak olarak bir imsakiye bile bastırmıyorsun. Ama gazeteler her şeyi düşünüyor. Bastırmadım değil, matbaada problem çıktı, gecikti biraz. Neyse, burada en iyileri var. Gel birlikte bakalım. Bak Suhi, bu ne, bu. Gazete ekmek de mi veriyor ya? Tahinli ekmek. İftarları şenlendiren tahinli ekmek. İftara kadar bu bayatlar Badire. Bayatlamayı önleyici poşetinde. Bu ne vermiş? 101 soruda çağdaş ve ilerici oruç nasıl tutulur kitapçığını bayinizden istemeyi unutmayınız. Şehzade sokağının halini görüyor musun Asmalızade Muhabbettin Efendi? Görmez miyim Nurettin Efendi, görmez miyim? Gel de Peşevzade sokağının bu kadar değiştiğine inan. Ya şu kulak tırmalayan müzikler var mıydı eskiden? Mübarek Ramazan'ın ilk günleri böyle miydi eskiden? Devir değişti Nurettin Efendi, devir değişti. Ya Muhabbettin Efendi, Peşevzade sokağında eskiden Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Gül Nihal şarkısının melodileri dolaşırdı. Sabahları da beraber ve solo şarkılar yayılırdı tüm mahalleye. Eskiden buralarda cumbalı ahşap evler vardı. Ulu Çınar'da gölgelenen bir cami avlusu vardı. Hatırlar mısın Muhabbettin Efendi? Hatırlamaz olur muyum Nurettin Efendi? Hatırlamaz olur muyum? Olmazsın. Hatırlamaz olmam tabii. Ya... Şimdi apartman dikeceğiz diye hepsini yıktılar. Dükkanlar bir bir kapandı. Cami imamımız İmam Muhsin Efendi vardı. Sohbetine doyum olmazdı. İlim yuvasıydı buralar azizim, ilim. Ekrem Nahit Efendi tefsir, Ahmet Hilmi Bey mesnevi dersleri verirdi. Hatırlar mısın? Muhsin Efendi'den hafız olunur, Yusuf Ziya Bey'den de hadis okunurdu. Şu kalabalığa, şu sese bak, şu trafiğe bak Muhabbettin Bey. Eskiden bu saatlerde cumbaların aralık kalmış pencerelerinden gelen sesler sokakta oynayan çocuk neşesine karışırdı. Hatırlar mısınız Nurettin Efendi? Bazen de sen, ben, bir de ev kaftan emekli rahmetli Recaizade Asım Ekrem Bey faytonla gezmeye giderdik. Bugün gibi hatırlarım Muhabbettin Bey. Battal, araştırmayı sonuçlandırdım. İmdat Hacı, merhaba. Ne araştırması? Merhaba Dürdane. Teravih için cami araştırmasını. Hangisiymiş? Tepedeki cami. Geçen Ramazan 10.02 ile rekor ondaymış. Vitir ve dua dahil. Vay, iyi. Tepeyi tırmanmak biraz terletecek bizi ama olsun. 10.2 iyi bir derece. Yukarıdaki camide maraton mu var baba? Yok kızım. Tövbe de günah günah. Teravih namazından bahsediyoruz. Baba, teravih namazına beni götürür müsün? Seni biraz büyüyünce götüreyim istersen Dürdane. Niye baba? Çocuklar ağlıyorlar mı? Canım, almaz olurlar mı? Da sen bize yetişemezsin. Bana ne, bana ne, ben oruç tutuyorum. Madem camiye de gitmek istiyorum. Maşallah, sen bu yaşında oruç mu tutuyorsun Dürdane? Gece hepimizden önce sahura kalkmış. Ben de tutacağım diye tutturdu. Biz de tutmadık kendisini. Alışsın alışsın, iyi olur. Biraz yer biraz tutar, alışır böylece. Ben yemiyorum. Ağacımı sıkı sıkı tutuyorum. Bak, bu gazete de dini kitap seti hazırlamış. Ver bakayım. Swiss Otel'de iftara katılma ve iftar verme adabı. Şu neymiş? Hurma yemenin 40.000 fazileti. Bunun adı neymiş? Çağrı filmini seyretmenin sevapları. Tarihten günümüze hızlı teravih kıldıran camiler ve adresleri rehberi. Allah Allah ya. Oruç tutmayı kolaylaştırıcı pratik bilgiler el kitabı. Oku Sulhi, oku. Ben göz attım şöyle bir. Sakız çiğnemenin orucu bozmadığını ispatlamış adamlar. Nasıl? Klinik deneylerle mi ispatlamışlar? Vallahi bilmiyorum. Oku da öyle. Ey yarabbim, sen bize akıl fikir ver. Ne yazıyor şu kitapta? Türkçe ibadet nasıl yapılır? Türkçe oruç nasıl tutulur? Bak Suhi, bu kadar kitabı nereye koyacağız diye düşündün değil mi? İşte cevabı. Gazetelerden aldığınız dini kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz, yüksekçe bir yere monte edilebilen Fransız harikası modüler raf sistemini yarın gazetenizle birlikte almayı unutmayın. Bu alet ne Badire? Ona 53 kupon aldım Suhi. Üstünde yazılanları okusana. Ölmüşlerinize Hafız Bülbül Hoca'nın sesinden Yasin-i Şerif okuyan MP3'men. Rahmetli baban okutursun işte. Rıza! Çaykovski Rıza! Çayım nerede kaldı lan? Sahurda kalmıştır o Sumet Bey. Ulan ağız alışkanlığı işte. Eski alışkanlıkları kolay bırakamıyoruz. Vallahi ben de sabah geldiğimde fark etmeden ocağın altını yakmışım. Ramazan böyle işte. Her şeyimizi bir anda değiştiriyor. Bizi yepyeni bir iklime sokuyor. Evet, şükür ki bugünleri de eriştik. Battalı imdatı çağır gelsin. Ramazan hazırlıklarını bir kontrol edelim. Gazeteyi niye aldın? Tencere tabak veriyormuş işte. Bizim bir sürü tenceremiz tabağımız var Badire. Ama ne diyor bak. Birbirinden leziz iftar ve sahur yemeklerini pişirebileceğiniz 16 parça yemek seti. Ha, bilmiyordum, kusura bakma. Demek Ramazan için özel imal edilmiş. daha bitmedi. 16 parça yemek setinde pişirdiğiniz birbirinden leziz iftar ve sahur yemeklerini huşu içinde yiyebileceğiniz 46 parça kaşık, çatal ve bıçak seti. Allah'ım sen bu Ramazan hürmetine şu Badire'yi akıllandır ya Rabbi. Bak adamlar Ramazan bayramını bile düşünmüş Sulhi. Misafirlerinize içinde likör ikram etmeniz için pırıl pırıl kristal likör seti 30 kupona bayramdan önce teslim. Ramazan hazırlıklarımız tamam mı arkadaşlar? Hiçbir aksaklık yaşansın istemiyorum. Site sakinlerimiz Ramazan'ı huzur içinde geçirsin. Ben de pideciyim oldum Hüsamet Bey. Susamını filan bol koyuyor, malzemeden çalmıyor. Üstelik bizim site sakinlerine düşük fiyattan yapacak, anlaştık. Aferin Rıza. Ben de direktifleriniz doğrultusunda Ramazan münasebetiyle güvenlik tedbirlerini esnettim efendim. Site sakinlerine arama yapmıyorum, kimlik sormuyorum, parola sormuyorum. Çok iyi, çok iyi imdat. Şu mübarek günlerde kimseye sıkıntı çıkarmayalım. Kimsenin günahını almayalım. Sitemiz için davulcu ayarlandı mı battal? Dün karşı sitenin davulcusuyla uyandık. Husumet Bey ne gerek var ki? Onlar eskide kaldı. Kimse sahura davulla uyanmıyor. Herkes cep telefonunu kuruyor. Üstelik ben Ramazan için yeni zil sesleri yüklettim. Davul bile çalıyor. İsterseniz size de ayarlarım. Bayi tanıdık. Şunu iyi anla imdat. Cep telefonunun ertele komutu var. Ama davulcunun yok. Hem bu bir gelenek. Bu güzel geleneklerimizi yaşatmalıyız değil mi? Evet Battal, seni dinliyorum. Geliyor değil mi Sırrı? Sırrı olmadı efendim. Neden? Geçen Ramazan sahurda davul çalarken bir plak şirketi patronu bunu izlemiş. Buna demiş ki çok iyi çalıyorsun. Atakların aynı Metallica'nın davulcusu gibi. Seni baterist yapalım demiş. Vay, mevsimlik işimizi çalmak ha? Peki nerede şimdi Sırrı? Ortalıkta yok efendim. Adeta Sırrı'na kadem bastı. Kim çalacak Ramazan davulunu? Ben mi çalacağım bu yaştan sonra davulcu mu olacağım? Davulcu Çağatay'la prensipte anlaştık efendim. Çağatay mı? O kim? Ben hiç duymadım. Adamı benim gözüm hiç tutmadı Husumet Bey. Böyle uzun saçlı garip bir tipi var. Efendim Çağatay konservatuvarda vurmalı çalgılar bölümünde son sınıf öğrencisi. Harcını ödeyebilmek için paraya da ihtiyacı var. Ben yaparım dedi. Bak bu da güzel işte. Bizim gibi Avrupa Birliği yolunda olan bir siteye de böyle Avrupa standartlarında bir Ramazan davulcusu yakışırdı yani. Cami araştırması da tamamlandı Husumet Bey. Ne güzel. Bütün camilerin yerini öğrendiğinize göre her teravih başka bir camiye gideriz artık. Ben o kadar geniş çaplı araştırmadım efendim. Yukarıda bir cami var, o hızlı kıldırıyormuş. Derecesi de 10.2. Allah'ım bir de bu çıktı ya. Lig fikstürü takip eder gibi jet imam kollayanlar. Ulan sevap kazanacağız. Adam gibi huşu içinde tam kazanalım değil mi? Şimdi hatimle kıldıran camileri tespit ediyorsun imdat ve bu akşam onlardan birine gidiyoruz. İtiraz istemiyorum. Hatta hiç unutmam. Faytona her binişimizde üçümüz birden Hacı Arif Bey'in Olmaz İlaç Sine-i Sadpareme adlı segah şarkısını terennüm ederdik. Ya ya ya. Gençliğimizin Ramazanları, çocukluğumuzun Ramazanları o günlerde mi kaldı dersin? Bir daha ulaşılamaz mı dersin? Oysa daha dün gibi değil mi o güzel günler? Ne kadar hızlı değişiyoruz değil mi Asmalızade Muhabbettin Efendi? O günler gitti gelmez artık. Biz bugüne bakalım diyoruz ama yine de perdeyi şöyle bir aralamadan edemiyoruz değil mi efendim? Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Şimdinin çocukları akşam iftara pide yetiştirebilme telaşından mahrum büyüyorlar. Her şey bu kadar kolay olmamalıydı azizim. Bu kadar çabuk gelişmemeliydik. Bakın Asmalızade Muhabbettin Efendi. Şuradan demir yolu görünüyor. Ya evet. Doğu Ekspresi'nin düdüğü gurbetten selam getirirdi. Tren geçerken hepimiz el sallardık bilmediğimiz insanlara. Şimdi ise tren rayları neredeyse pastan kopmak üzere. Haklısınız Nurettin Bey. Rahmetli kondüktör Haydar Efendi'nin gidişiyle tren de bitti, raylar da gitti. Hepsi hurdalıkta şimdi. Nur içinde yatsınlar azizim, nur içinde. Hatırlar mısın Asmalızade Muhabbettin Efendi? Şu fast foodçunun yerinde eskiden Sümbülzade Hüseyin Avni Bey'in berber dükkanı vardı. Hatırlamaz olur muyum Nurettin Efendi? Olmazsa. Olmam tabii. Sen hatırlar mısın? 80 derece limon kolonyası, sürekli kaynayan ıhlamur ve tıraş sabunu kokuları birbirine karışırdı. Ah ne güzel bir kokusu vardı buranın. Ya ya. Şimdi bile buralardan geçerken hala o kokular geliyor burnuma. Bak bak bak bak Nurettin Efendi. Şurada eski sinema vardı hatırlar mısın? Bir 16.30 matinesine yetişebilmek için nasıl çıkardık koca yokuşu. Şurada da rahmetli Dilruba teyzenin evi vardı. Manolyalar, filbahriler, sarmaşıklar, erguvanlar hanım elleriyle süslemişti rahmetli balkonunu. Burası da bu kafeteryada. Sus Nurettin Bey anlatma. Buraları böyle gördükçe içim parçalanıyor. Şurada asmalar vardı. Asmalı kıraathaneydi adı. Peşevzade sokağının toplantı merkeziydi adeta. Sen programlar yapardın kahvede Ramazanları. Hatta bir keresinde radyoda bile çıkmıştın. Ramazanlarda bir başka olurdu burası. Teravihten sonra gölge oyunları, kara gözler, orta oyunları, meddahlar olurdu. Nerede şimdi azizim onlar? Nerede? Çok uzakta. Çok o günler aziz. Artık hiç gelmeyecek kadar. Dikkat ettin mi Asmalızade Muhabbettin Efendi? Neye azizim? Buraya her gelişimizde merhum Münir Nurettin'in bu şarkısı çalardı. Gönüller akşamın ufkundayız. Benim de ilgimi çekti. Aa, şimdi hatırladım. Bu apartmanda bizim emekli tayyare pilotu Paraşüttin Bey'in torunu oturuyor. Hoş geldin ey şehri Ramazan. Dünyamıza, ülkemize, şehrimize, sokağımıza, sitemize. Asmalızade Muhabbettin Efendi, siteye dönmemiz gerekiyor. Çocuklar merakta kalmasın. Hadi sağlıcakla kal Peşrevzade Sokağı. Güle güle, güle güle. Ganimet, nasıl gidiyor iftar hazırlıkları? Hazırlıyorum bir şeyler işte. Bak Ganimet, diyorum ki iftara şöyle güzel cevizli bir kadayıf yap. Güzel bir vişne kompostosu da olsun. Pastırmayı, hurmaları unutma. Çorba olarak ben domates düşündüm. İçine şöyle güzel bir kaşar rendeli. Tereyağlı pirinç pilavını söylememe gerek yok. Ama böyle tane tane ayrılabilsin. Kuş üzümlü olsun. Yemeği sana bırakıyorum. Ha, salata, salata, salata mutlaka olsun. Benim sabah yanlışlıkla hazırladığım malzemeleri de ısıt. Abidine söyle pideleri de unutmasın. Tamam Cihangir. Oruç oruç anlatma Allah'ını seversen. Dinleyenler ağzı sulanacak. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Varıp perdeciye haber vereyim hemen. Aman kara gözüm, neredesin? Ne yapıyorsun laptopun başında? Ramazan, Ramazan. Git anneme yardım et Hacı Cavcav. Kızdan hacivat olmaz, anla bunu el an. Sokağa çıktım, karşıladı beni bir piri fani. Kim? Pideci Fahri mi? Abidin, oğlum vakit yaklaştı. Pideleri almaya gitmemişsin daha. Sıra vardır şimdi, hadi acele et. Siparişi verdim, birazdan getirirler. Nasıl? Merak etme anne. Ramazan'dan önce adrese pide.com ve tahinliekmek.com adreslerini sık kullanılanlara alarak hazırlıklarımı tamamlamıştım. Oğlum şuracıkta fırın var. Ne var sanki gidip dolaşsan? Hem vakit geçirsen. Biz sizin yaşınızdayken bu saatlerde minarenin ışıklarını gözlemeye, ezanı beklemeye çıkardık dışarı. Anne anne, ezan evde duyulmaz mıydı sizin zamanınızda? Bunlar ne Badire? Açık büfe iftar daveti mi var? Ay ne bileyim Suhi. Sizi bilmem ama ben çok acıktım. Akşama kadar aç kaldın diye acısını mı çıkaracaksın yani? Bak güllü güllaç da yaptım.